Rahman baba për këtona në atja kalam. Kësur rabdë Muhammed në vipeda Peda kare bëkdajna wada dunya Kësurad Muhammad në fayda Peda kare bëkdajna wada dunya Muhammad de da tamam jahan aba Nabuwat ba Muhammad bande tamam sho Nishta pasla Muhammad anbiya Udaya magara beshaka che banda de Nuri kulwala sifati parishtya Ke nabi de, ke wali de, ke asi de Muhammad de dhamawalo peshwan Ke din da Muhammad de qabul kare Jannati de ke fasiq de ke parsa Muhammad da gumrahano rahnuma de Muhammad de dalam do dala sa sa Kirana da pera vida Muhammad da Garanishta pa jahan balarana Muhammad da bil chara o chara garde Muhammad de dahar dadman lardawa Zirahman da Muhammad da dar khakro biam Daima maklada de dar juda Kusurat da Muhammad na fayda Peda kare bakhde na wada dunya Kul jahan da Muhammad parami peda sho Muhammad de da tamam jahan abad